أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne diyor Allah-u Teala? Ey Adem oğlu, ben sizden söz almadım mı? Ben sizden ahit almadım mı? Ne diye? En la ta'budu şeytan. Şeytana ibadet etmeyin diye. Siz hiç şeytana ibadet eden gördünüz mü? Şeytana namaz kılan, şeytana oruç tutan, şeytan için sadaka veren, şeytan için infakta bulunan kimse görmediniz değil mi? Peki insanlar şeytana nasıl itaat ederler? Biraz sonra dersimizde işleyeceğiz. İşte bu dersimizin konusu. Yani şeytanın emir ve yasaklarına itaat ederek, ona uyarak, ona tabi olarak, onun peşinden giderek şeytana itaat ederler. O halde Kur'an-ı Kerim'de ibadet kavramı ne anlamda kullanılmış? Bir mana itaat anlamında kullanılmıştır diyeceğiz inşallah bu dersimizde. Tağut-u red ilkesiyle çelişen hallerden sonuncusuna geldik. Tabi tağut-u red ilkesiyle çelişen haller 5 taneden ibaret değildir. Ancak biz kitabımızda bu beşine değindik değil mi? Bunlardan ilki yasamaydı. Bu bizzat tağutluktur. Tağutluğun kendisiydi. Kitabımızın başından beri bu konuyu anlattık. İkincisi yargıydı. Yani yasama organı tarafından oluşturulan, ihdas edilen kanunları uygulayan merci. Yani hakimler. Mahkemedeki hakimlerdi. Birkaç ders sonra bunların durumuna değineceğiz. Buraya atladık. Üçüncüsü neydi? Bu hakimlerin hükmettiği mahkemelerde muhakeme olmak idi. Çünkü Allah-u Teala yuridun eyyete hakemu ile tağut. Tağutların mahkemesinde muhakeme olmak isteyenlerin imanını iptal ediyor, yok sayıyor, nef ediyordu. Onların iman iddialarını yezumune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Sana indirdiğimiz ve senden önce indirdiğimiz kitaplara onlar iman ettiğini zannediyorlar. Ne demekti zu'um? Ayette yez'umun geçiyor değil mi? Zu'um ne demekti? Boş, saçma sapan iddia demekti. Boş ve saçma sapan iddia demekti. Dördüncüsü, tağutların yasama meclisine üye seçmek. Yani daha açık bir ifadeyle bugünkü seçimlere katılmak. Detaylı bir şekilde anlattık. Dedik ki şirk kavramından olaya baktığınızda böyle bir fiil, yani 3-5 yılda bir gidip bu tağutlara kim olursa olsun A parti veya B parti fark etmez oy vermek apaçık şirk, ayan beyan küfürdür. Çünkü bu yasama yetkisini Allah'tan alıp Allah'tan başkasına tahsis etmenin en açık göstergesidir dedik. Bununla beraber Allah-u Teala bize اُمِرُوا اَيَّكْفُرُوا بِهِ Halbuki onlara tağutu inkar etmeleri emrolundu. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse diyordu. İmanın ilk şartı tağutu inkar etmekti. Kendinize yeni yeni tağutlar seçin demiyor Allah-u Teala. Kendinize yeni yeni tağutlar seçin demiyor. Onları inkar edin. Onlardan beri olun. İbrahim ve beraberindekilerin misali onlara biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Sizi inkar ettik. Siz bir olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve buğz baş göstermiştir deyin diyordu Allah-u Teala. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi lekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana deyin diyordu Allah-u Teala. Yoksa gidip bunlara itaat etmek, bunları o makama getirmek, bunları desteklemek, işte bunlar tamamen tağut-u red ilkesiyle çelişen haldi. Bu seçimler meselesine ayrıca hangi açıdan yaklaştık? Dedik ki Allah'ın dininden başka bir din edinmektir bu. Çünkü oy atmak ne İslam'ın ne Müslümanlığın gereğidir. Oy atmak ancak ve ancak sonradan uydurulmuş birçok Rabbe mensup demokrasi dininin bir gereğidir. Hatta oy atmak demokrasi dininin amentüsüdür, iman esaslarıdır. O olmazsa demokrasi de olmaz. Nasıl ki bizim iman esaslarımız vardır, bu iman esaslarından birisi olmazsa, İslam olmaz ise, aynı şekilde oy atmak, belirli zamanlar içerisinde insanların giderek kendilerini yönetecek liderleri seçmesi, yani katılım, halkın katılımı olmadığı müddetçe demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. O halde bu seçimlere katılanlar demokrasinin gereklerine, demokrasi dininin amentüsüne tabi oldukları için Allah'ın dininden başka bir din edinmişler ve bu din asla kendilerinden razı kabul olunmayacak ve onlar ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacak dedik. Şimdi 5. madde olarak tağutlara itaat etmek. Bugün çok ders yaptık, kusura bakmayın, biraz sesim zor çıkıyor. Tağutlara ne dedik? İtaat etmek dedik. Kolay bir konu. Konuyu öncelikle Kur'an'daki ibadet kavramının bir mana itaat anlamına geldiğini. Önce buradan başlayacağız konuya. Yani bazı durum ve bazı hallerde itaat edilen merci, kurum, kuruluş veya kişi ibadettir diyeceğiz. Tabi her itaat ibadet değildir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ediyoruz. Bu ibadet midir? Ya da yöneticilere itaat ediyoruz. Ya da anne babaya itaat ediliyor. Bunlar ibadet değildir, değil mi? Bunu anlatacağız inşallah. Bazı durum ve bazı hallerde itaat sahibine ibadettir diyeceğiz. Bunu anlattıktan sonra 3 ayet ışığında kafirlere, müşriklere veya tağutlara itaat etmenin sahibini İslam'dan çıkartıp küfre soktuğunu söyleyeceğiz. Nedir bu 3 ayet? Birincisi Muhammed suresinin 25 ve 26. ayetleri. Diğeri Enam suresinin 121. ayeti, ki daha önce size anlatmıştım, daha önce geçmişti, ilk dersimizde geçmişti, hatırlayın. Hani şeytanlar dostlarına vahyediyorlardı ya, bugün olduğu gibi. Bugün birilerine şeytanlar vahyediyor. Diyor ki, tağutları savunun, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimleri savunun ve onlara vahyediyor. Şüpheler, onların kafasına şüphe tohumları atıyor. Ve onlar da sabah uyandıkları zaman bu şüpheleri piyasaya sürüyorlar. Tevhidin önünde, hakimiyetin, sahih İslam'ın önünde engel olabilmek için bu şüpheleri piyasaya sürüyorlar. İşte bu ayeti açıklayacağız inşallah. Enam suresinin 121. ayetini. Ve daha sonra meşhur bildiğimiz bir ayet, Tevbe suresinin 31. ayetini açıklayacağız. Ayetlere dair İslam alimlerinin, müfessirlerin görüşlerini getireceğiz. Ve Allah'tan başkasına, Allah'a muhalif hususlarda itaatin nasıl sahibini şirke ve küfre götürdüğünü izah edeceğiz inşallah. Arkadaşlar, lügatta yani sözlükte ibadet demek aslen boyun eğmek demektir. İtaat etmek, tevazi göstermek, mabuda itaat olsun ve olmasın, daha üstün olmayan her türlü boyun eğmeye ibadet denir demiş alimler. Kur'an-ı Kerim'de ibadet kelimesi, birçok ayette direkt olarak itaat manasında kullanılmıştır. Yani Allah-u Teala bazı durum ve bazı hallerde kişilerin itaatlerini onların ibadetleri olarak isimlendirmiştir. İşte bunlardan ilki dersin girişinde okuduğumuz Yasin suresinin 60. ayetinde geçen Elem ahed ileykum ya beni adem en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Ey Adem oğulları, ben size şeytana ibadet etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır diye ant vermedim mi diyor Allah-u Teala. Bakın, ayetin orijinal ibadesinde la ta'budu şeytan, şeytana ibadet etmeyin ifadesi var. Mevdudi diyor ki bu ayetin açıklamasında, hiç kimse bu dünyada şeytanı ilah olarak tanımaz. Bilakis bütün gücüyle ona lanet eder ve onu kendisinden uzaklaştırmaya gayret eder. Bunun için Allah-u Teala'nın kıyamet gününde insanoğluna yükleyeceği suç, dünya hayatında şeytana ibadet etmeleri değil, onun emrine itaat etmeleri, hükmüne tabi olmaları ve gösterdiği yollara süratle koşmaları olacaktır. Yani ne demek istemiş? La ta'amilu şeytan, şeytana ibadet etmeyin demek diyor Mevdudi. Şeytana itaat etmeyin, onun gösterdiği yoldan gitmeyin, onun emirlerini koşarak sarılmayın. Onun emirlerine koşarak sarılmayın demektir diyor Mevdudi. Aynı ayetin tefsirine dair İbn Kesir rahimehullah bu ifade diyor, şeytana tabi olan insanoğlundan kafir olanlara şiddetli bir seslenmedir. Halbuki şeytan insanoğluna karşı çok açık bir düşmandır. Bak dikkat edin, şeytana tabi olan, şeytanın peşinden giden, şeytana itaat eden manasını veriyor İbn Kesir rahimehullah. Yine aynı hususta Kurtubi'de ibadet etmeyin nehi ifadesini diyor ki, ey Ademoğulları, şeytana ibadet etmeyin, yani bana isyanı gerektiren hususlarda ona itaat etmeyin. Allah'a isyanı gerektiren hususlarda şeytanlara itaat etmek, onlara ibadet etmekmiş diyor Kurtubi rahimehullah. Görüleceği üzere arkadaşlar, bu ayette ibadet kavramı, ibadet kelimesi bir mana itaat anlamıyla birebir zikredilmiştir. Yani la ta'budu şeytan, şeytana ibadet etmeyin, yani şeytana itaat etmeyin, onun peşinden gitmeyin demektir. Bu konuyla ilgili bir başka ayet, Firavun diyor ki daha doğrusu Firavun ve melesi Hazreti Musa'nın durumunu tartışırlarken diyorlar ki, "Fakalu enu'minu li beşerayn mislina ve kavmuhuma lena abdun." Biz kavimleri bize ibadet edip dururken bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz? İki insana mı inanacağız? Enu'minu li beşerayn mislina, bizim gibi, bizim mislimiz gibi iki beşere mi iman edeceğiz? Ve kavmuhuma, o ikisinin kavmi, lena abidun, bize ibadet ediyorlar. Bize ibadet ediyorlar. Yani Firavun ve melesi İsrailoğullarının Hazreti Musa ile Harun'un kavminin kendilerine ibadet ettiklerini söylüyorlar. Onlar bize ibadet ediyorlar diyorlar. Acaba onların bu ibadeti nasıldı? Bilindiği üzere Firavun İsrailoğullarına karşı büyük bir zulümle muamele ediyordu. Mesela Bakara suresinde ne diyor Allah-u Teala 49. ayette? Hatırlayın ki bir zaman sizi Firavun'un ailesinden kurtardık. Size azabın en kötüsünü reva gözlüyor. Oğullarınızı boğazlıyor ve kızlarınızı sağ bırakıyordu. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı diyor. Bu şartlar altında arkadaşlar, İsrailoğullarının Firavun'a karşı sevgi beslediği, ona kıyam ve secde bulundu, namaz kıldı, yani zahiri ibadet türlerinden bir şekilde ona ibadet ettiği düşünülebilir mi? Hayır. Bilakis burada Firavun'un kavimleri bize ibadet ederken sözü İsrailoğullarının isteyerek ya da istemeyerek itaatini ifade etmektedir. Nitekim İmam Taberi rahimehullah bu ayetin tefsirinde diyor ki, kavimleri bize ibadet edip dururken demek, yani onlar bize itaat ediyorlar. Firavun'a karşı zillet gösteriyorlar. Emrini harfiyen yerine getiriyorlar. Ona boyun eğiyorlar demektir. Araplar arasında hükümdara itaat eden herkes hakkında hükümdarın kulu, hükümdara ibadet eden sözü kullanılır diyor. Bu açıklamalardan sonra diyoruz ki, Allah'a muhalif hususlarda, Allah'a isyanı gerektiren hususlarda ve özellikle teşri meselesinde, kanun koyma meselesinde bir itaat, o merciye yapılan bir ibadettir. Teşride itaat, yani kanun koymada itaat, yani hüküm koymada itaat, yani yasa vaaz etmede itaat, sahibine yapılan bir ibadettir diyoruz. Ve bu noktada ilk delilimiz Muhammed suresinin 25 ve 26. ayeti. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرْهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ senudayyukum fi ba'dil emr vallahu ya'lemu israrahum. Şüphesiz kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına dönenleri şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. İnnellezine, şu kimseler ki irteddu ala edbarihim, topukları üzere irtad ettiler. Min ba'di ma tebeyyene lehumul huda, kendilerine hidayet beyan olunduktan sonra, hidayet apaçık ortaya çıktıktan sonra onlar gerisin geriye irtad ettiler, geri döndüler. İşte onlara eşşeytanü şeytan sevvele lehum, onları uzun uzun emellere ve emla lehum, şeytan peşlerinden sürüklemiş onları ve uzun uzun emellere sevk etmiş, ümitler vermiş. Zalike bi ennehum, İşte bunun sebebi, galu, onlar dediler ki, lillezine kerihu ma nezzelallah, Allah'ın indirdiğini kötü görenlere, kerih görenlere dediler ki, senudayikum, biz size itaat edeceğiz, fi ba'dil emr, birkaç hususta, bazı hususlarda biz size itaat edeceğiz. Vallahu ya'lemu israrahum, hiç şüphesiz ki Allah onların gizledikleri her şeyi biliyor, değil mi? Allah onların gizlediklerini biliyor. Görüleceği üzere arkadaşlar, ayette bir taifeden bahsediliyor. Bunlara hidayet apaçık bir şekilde beyan olduğu halde bunlar irtad etmişler, geriye dönmüşler. Bu irtadlarının sebebi ise onların şu sözleriymiş. Biz size bazı hususlarda itaat edeceğiz. Kime? Allah'ın indirdiği esasları kötü gören, Allah'ın indirdiği vahyi kerih gören kimselere demişler ki, senudu'ikum fi ba'da emir, biz bazı hususlarda, bazı işlerde size itaat edeceğiz. Sadece bu sözleri, size bazı hususlarda itaat edeceğiz deme sözleri onları irtad ettirmiş, dinden çıkarmış. İbn-i Kesir diyor ki, ayette geçen arkalarını döndüler ifadesi, imanı terk ederek küfre döndüklerini ortaya koymaktadır. Arkadaşlar, bu ayette dikkat çekilmesi gereken bazı hususlar vardır. Birincisi, bu kimselerin mürtet oluşlarının sebebi, senudu'ikum fi ba'dil emr, bazı hususlarda size itaat edeceğiz demelerine bağlanmıştır. Ayetin başında kalu, bunu dediler diyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Onlar daha itaat etmemişler. Daha itaat etmemişler. İtaat edeceğiz demişler. Demişler. Sadece sözleriyle bunu söylemek onların dinden çıkmasına sebep olmuş. İrtad etmesine sebep olmuş. Hani küfrü inkar ile sınırlandırma yanılgısı deriz ya, küfrü sadece kalbin inkarına bağlayan muasır mürciye, ki birkaç ders sonra o konuya da değineceğiz inşallah. Burada insanların yapmış olduğu, irtad eden insanların yapmış olduğu bir amele veya bir itikada binaen mürted oldukları geçmiyor. Sadece galu, onlar dediler ki, bunu dedikleri için ne dediler? Allah'ın indirdiğini kötü karşılayanlara, Allah'ın esaslarını kerih karşılayanlara biz size bazı konularda, bazı hususlarda itaat edeceğiz dediler. Onların irtidadının sebebi buymuş, sadece demeleri. İkinci husus, daha itaat etmemişler, senudayikum, edeceğiz. Edeceğiz. Gelecek zamanda bir itaat sözü vermişler. Gelecek zamanda. Çünkü buradaki sin ne bildirir Arapçada? Gelecek zaman. Allah'ın indirdiğini hoş karşılamayan kimselere sadece itaat sözü vermek, gelecek zamanda itaat etmeyi söylemek sahibini mürtet ve kafir yapıyor. O halde Allah'ın indirdiğini inkar eden, Allah'ın indirdiğini iptal edip yerine başka kanunlar getiren, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğsüne indirilen vahyi kaldırıp onun mesabesine beşeri kanunları koyanlara her hususta itaat etmek küfrün son mertebesi değil de nedir? Bu ayete dikkat edeceğimiz ikinci husus ise arkadaşlar, fi ba'dil emr diyor. Bazı hususlarda, birkaç hususta, bazı meselelerde size itaat edeceğiz demiyorlar, diyorlar. Tüm işlerde değil, bütün hayatımızda değil. Bizim ölümümüz ve dirilmemiz, ölmemiz ve dirilmemiz, yani yaşantımızın tamamında biz size itaat edeceğiz demiyorlar bugünküler gibi. Bugün kendilerinin Müslüman olduğunu iddia ettiği halde gece gündüz, sabah akşam demeden tağutlara itaat edenler gibi demiyor bu Muhammed suresinde geçen kavim. Bazı hususlarda itaat edeceğiz. İşte bazı hususlarda itaat sözü vermek, birkaç hususta itaat sözü vermek dahi sahibini ne yapıyor? Dinden çıkartıyor, mürtet ve müşrik konumuna sokuyor. Bu ayetlere dair Muhammed Emin Şankıtı diyor ki, Edvar-ı Beyan isimli tefsirinde, bu ayetler Allah'ın indirdiklerinden nefret edenlere ithal edip, onların batıl düşüncelerine destekçi olanların kafir olduklarını ifade ediyor. Çağımızda bu ayetlerin ihtiva ettiği mana ve tehditleri bütün Müslümanların düşünmesi lazım. Bu ayetin içeriğini, bu ayetteki tehdidi Müslümanların ne yapması lazım? Düşünmesi lazım. Zira kendisini Müslüman zannedenlerin çoğu bu ayetlerin kapsamına girmiştir. Doğudaki ve batıdaki tüm kafirler Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitaptan nefret ediyorlar. Kim bu kafirlere? Ayetlerin ifade ettiği gibi bazı hususlarda biz size itaat ederiz derse bu ayetlerin tehdidi altına girecektir. Tabii ki her konuda onlara itaat edenler daha çok bu ayetin mefhumuna girerler diyor. Arkadaşlar bugün Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen otoriteleri bir düşünün. Özellikle İslam coğrafyası olarak bilinen coğrafyada idarecilerin halini bir düşünün. Bunlar Amerika'nın kuklası olmuşlar değil mi? İsrail'in ve İngiltere'nin kuklası olmuşlar. Ve her hususta bunlara itaat etmek, boyun eğmek, zillet altında emirlerine tabi olmakla mükellefler. Büyük şeytan Amerika ve yandaş İsrail, İngiltere'nin sözünden çıkmadan adım adım onlara peşinden gitmektedirler. Bu normaldir. Bu normaldir. Çünkü bunların mürtet ve kafir olduğunda bizim hiç şüphemiz yok. O mürtetler, o kafirler dinlerinin gereği olarak bunu yapacak. Bunda bizim bir şüphemiz yok. Ancak asıl problem bunların bu küfrünü, bunların bu açık şirkini, üzerinde zerre kadar ihtilafı olmayan, bunların bu irtidadını görmeyen, görmezden gelen ve hatta gizlemeye çalışan insanlara ne demek gerekir diyoruz. Konuyla ilgili bir diğer ayetimiz En'am suresinin 121. ayeti. Daha önceki derslerimizde de birkaç kere okuduk hatırladığım kadarıyla. Allah-u Teala ne diyor? Üzerine Allah'ın ismi anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük bir günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeler için telkinde bulunur, vahyederler. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz hiç şüphesiz müşrik olursunuz. Yani şeytanların dostları vasıtasıyla ortaya atmış olduğu vahiylere, şeytani düşüncelere, Allah'ın kitabından kaynaklanmayan kanun ve yasalara, şeytanın dostları vasıtasıyla koymuş olduğu hükümlere, anayasalara tabi olur, itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz. Daha önce anlatmıştım. Bu ayet hangi olay üzerine iniyor? Mekke'de müşrikler diyorlar ki Muhammed delirdi. Şüphe ortaya atıyorlar. Muhammed delirdi. Allah'ın kendisinin kestiğini yemiyor. Allah'ın kestiğini yemiyor. Kendi kestiğini yiyor. Onlar ölen, kendi kendisine ölen ya da bir hayvan tarafından öldürülmüş veya bir yerden düşmüş, hastalık sonucu ölen bizim leş dediğimiz hayvanlara Allah'ın kılıcıyla kesilen hayvan diyorlardı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna leş diyerek yememesi ama şer'i kesimle kendi kestiğini yemesini müşrikler hayretle karşılıyorlar. Ve böyle bir şüphe atıyorlar. Allah-u Teala onların bu şüphelerinin şeytanın vahyi olduğunu söylüyor ve diyor ki bu konuda onlara itaat ederseniz وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ şayet siz onlara bu konuda itaat ederseniz müşrik olursunuz. Hangi konuda? Leşin yenip yenmemesi konusunda. Bakın arkadaşlar iyi dikkat edin. Leş yemek nedir İslam'da? Aslen haramdır değil mi? Haramdır. Leş yemek nedir? Haramdır. Ancak herhangi bir devirde ve herhangi bir asırda insanlar leş yemenin helal olduğunu iddia ediyor. Bunu kanunlaştırıyor. Ve sen buna uyuyorsan sen müşrik olursun. Ve in etaatumuhum, sen onlara bu konuda uyarsan sen müşrik olursun. Bazıları diyor ki bu ayette leşi helal sayarak yemenin küfür olduğu bahsediliyor. Hayır, ayette öyle bir şey yok. Bu sizin ayete ek yapmanız. Sebebin üzerinde müşrikler leşi, laşeyi ne yapıyorlar? Helal sayıyorlar. Tamam. Ama Allah-u Teala innekum le müşrikun. Siz müşrik olursunuz. Tamam mı? Cevap cümlesidir bu. Şart cümlesi ve in ata'tumuhum. Eğer onlara ithal ederseniz. Helal sayarak ithal ederseniz demiyor. Allah'ın indirdiğini inkar ederek ithal ederseniz demiyor. Şart nedir? İtaat etmek. Saf ithal etmek. Yani Allah'ın haram kıldığı bir konuda İnsanların onu helalleştirerek teşri haline getirmeleri ve bunun sonucunda da bu teşriye itaat eden herkes mutlak surette ne olur? Kafir olur. Bakın bugün uzun zamandır Türkiye'de başörtüsü problemi var değil mi? Biz bir zamanlar başını açıp üniversiteye giren müşrik olur dediğimiz zaman dediler ki siz haricisiniz. Çünkü insanları büyük günahlardan dolayı tekfir ediyorsunuz. Hayır, biz insanları büyük günahlardan dolayı tekfir etmiyoruz. Biz başını açan ya da aslen haram olan, sahibini dinden çıkarmayan bir haramla iştigal eden bir Müslümanı bu fiilinden dolayı tekfir etmiyoruz. Biz bunları tağutlara teşri noktasına ithal ettikleri için tekfir ediyoruz. Allah-u Teala'nın bir emrini, Allah-u Teala'nın, arkadaşlar bir düşünün, bundan daha büyük bir şirk ne var? Allah-u Teala diyor ki böyle yapacaksınız. Tağutlar diyor ki hayır, biz Allah'ın emrini yasaklıyoruz. Allah size bunu emretmiş ama biz yasaklıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bunu şey yapıyoruz, yasak kılıyoruz. Bu emre uyamazsınız. Ve fert bir tarafta Allah'ın emriyle, bir tarafta da tağutların emriyle mukatap oluyor. Ve diyor ki ben Allah'ın emri değil, zorla da olsa, istemeyerek de olsa tağutların emrine uyuyorum. Allah'ın yasağını terk ederek tağutların emrine uyuyorum. Şirk bundan başka nasıl tarif edilir? Bundan daha büyük bir şirk nasıl olur? Allah'a ortak koşmanın bundan daha farklı bir göstergesi nasıl olur? Ben bilmiyorum. Bu insanlar bunu neye göre haram diyorlar? Neye göre bu şirk olmaz diyorlar? Ben onu da bilmiyorum. Bakın bu ayete dair İbn Kesir Süddi'den naklediyor. Diyor ki: "Ve in ata'tumuhum, eğer onlara itaat ederseniz, yani diyor o ayetten yerseniz. Yani o ayetten yerseniz diyor İbn Kesir Süddi'den naklediyor. Süddi der ki: "Müşrikler Müslümanlara siz Allah'ın rızasına uydunuz nasıl iddia edersiniz? Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz, kendi kestiğinizi yiyorsunuz" dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala eğer onlara ithal ederseniz, bak Süddi diyor ki yani meytenin etinden yerseniz siz de onlar gibi müşrik olursunuz. Mücahit, Dahhak ve Selef alimlerinin birçoğu da böyle söylediler. Zeccac bu ayetin tefsirinde bu ifadede Allah'ın haram kıldıklarından birini helal ya da Allah'ın helal kıldıklarından birini haram kabul eden her insanın müşrik olduğuna dair bir delil vardır. Çünkü Allah-u Teala kendisi dışında bir başkasının hakim kabul edeni müşrik saymıştır. İşte şirk budur. Yani Allah dışında bir hakim kabul ederse, Allah sana haram kıldığı halde bir başkası onu helalleştirir. Sen o bir başkasını hakim kabul ederek onun helalini uygular veya Allah'ın helalini haram kılana peşinden gidersen sen de müşriklerden olursun. Seyyid Kutup diyor ki yani siz Allah'ın emrettiği hususlardan yüz çevirip şeriatını terk edip başkalarının sözlerine uyarsanız, Allah'ın hükmünün yerine başkalarının hükmünü koşarsanız işte bu yaptığınız şirktir. Kim ki bir insanın, iyi dikkat edin, kim ki bir insanın kendisinden uydurduğu hükümlere itaat ederse bu hüküm çok küçük ve basit bir meselede dahi olsa o şüphesiz müşriklerdendir. Kim ki bir insanın kendi kafasından, kendi hevasından, kendi nefsinden uydurmuş olduğu herhangi bir kanuna itaat ederse, çok küçük bir meselede bile olsa, fi ba'del emr, birkaç hususta bile olsa müşrik olursunuz diyor Seyyid Kutup. Ve devam ediyor. Müslüman olup da böyle bir fiil işleyenler doğrudan doğruya İslam'dan çıkıp şirke girmiş demektir. Ne kadar kelime-i şehadet getirse getirsin fark etmez. Madem ki o Allah'tan başkasının hükmüne uymakta, Allah'tan başkasının hükmüne itaat etmektedir, bu onun durumunu değiştirmez. Bu kesin hükümler ışığı altında bugün yeryüzündeki cemiyetlere göz attığımızda tamamen şirk ve cahiliyeden başka bir şey göremeyiz diyor Seyyid Kutup. Aynı ayete dair Mevdudi Tefhimül Kur'an isimli eserinde diyor ki Allah'ın ilahlarını kabul etmekle birlikte Allah'ın dininden yüz çevirenlerin hükümlerini ve buyruklarını izlemek de şirktir. Allah'ın birliğini kabul etmek hayatın tüm alanında Allah'a itaat etmek demektir. Allah'la birlikte bir başkasına itaat edilmesi gerektiğine inanan kimse inanç açısından şirke düşer. Diyor Mevdudi Tefhimül Kur'an isimli eserinde. Devam ediyor, şöyle devam ediyor bak. Haram ve helal koyma yetkisini kendi üzerine gören böyle kişilere Allah'ın yol göstericini hiçe sayarak itaat eden bir kimse de ameli açıdan şirke düşmüş olur diyor Mevlûdî. Bu konuyla ilgili okuyacağımız son ayet arkadaşlar. Dedik ya 3 ayet ışığında inceleyeceğiz konuyu. Bunlardan ilki Muhammed suresinin 25 ve 26. ayetiydi. İkincisi Enam suresinin 121. ayetti. Ben konuya dair nakilleri uzatmıyorum. Yani ayetlere dair nakilleri uzatmak mümkün. Yalnız ifadeler çok açık ayetlerde. Bakmayın birilerinin ortaya şüphe tohumları saçtığına. Ayetlere dair ifadeler gerçekten çok açık. Allah-u Teala ne diyor? Onlara itaat ederseniz müşrik olursunuz diyor. Daha başka ne desin? Yani anlayabilmeniz için daha başka ne desin? Allah-u Teala'nın kitabı bir şerh, bir tefsir çalışması değildir ki. Allah-u Teala sizin ortaya atacağınız şüphelere ayetlerle tek tek cevap verecek değil ya. Ayet apaçık. Eğer onlara itaat ederseniz siz müşriklerden olursunuz diyor. Evet, diğer bir ayet Tevbe suresinin 31. ayeti. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون لا اله الا هو سبحانه عما يشركون onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini ve de Meryem oğlu Mesih Rabler edindiler. Halbuki ancak tek bir ilaha kulluk etmeleri emrolundu onlara. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştuklarından münezzehtir. Neden bahsediyor Allah-u Teala? Yahudi ve Hristiyanların din adamlarına, liderlerine, rahiplerine, önderlerine ibadet etmelerine, onları Rab edinmelerinden bahsediyor. İttakazû edindiler ahbârahum ve ruhbânehum. Ahbar ve ruhbanlarını erbâben, Rabler edindiler. Min dunillah. Allah'ın dışında Allah'ı bırakıp Allah'ın dununda Rabler edindiler. Adi bin Hatem, Hatemet Tayin'in oğlu, cömertliğiyle meşhur Hatemet Tayin'in oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda boynunda haç var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet okuyor. Onlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini Rab edindiler ayetini okuyor. Adi diyor ki onlar din adamlarına ibadet etmediler ki. Yani biz din adamlarımıza ibadet etmedik ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Evet, onlara helali haram, haramı da helal kıldılar. Onlar da kendilerine uydular. İşte onlara ibadeti budur. Yani sizin din adamlarınız, sizin önderleriniz arkadaşlar bu ayeti okurken şu noktayı dikkat edin. Fransız ihtilali yani laiklikten önce orta çağda tamam mı? Yahudi ve Hristiyanların din adamları aynı zamanda yöneticisi konumundaydı. Yani yönetim kilisenin elindeydi. Bu ayeti okurken bu şekilde düşünün. Kilise yani alimler, din adamları diğer bir ifadeyle yöneticiler onlara haramı helal, helale haram yapmışlar. Onlar da onlara uymuşlar. Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem işte onlara ibadeti budur. Artık burada insanların durması gerekiyor. Allah-u Teala buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Artık burada durun. Burada durun. Müşrikleri ve kafirleri gece gündüz tağutlara itaat edenleri, tağutlara biz size itaat edeceğiz sözü verenleri, tağutların kanunlarına ve yasalarına tabi olanları Müslüman olarak isimlendirirken artık burada durun. Allah Teala diyor ki ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlar yöneticilerini, din adamlarını Rab ittikaz edindiler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun nasıl olduğunu açıklıyor. Onlar helali haram, haram da helal yaptılar. Bunlar da onlara uydular. İşte onların ibadeti bu şekildedir diyor. Bundan daha açık bir şeye gerek var mı? Allah Teala buyuruyor, Resulü açıklıyor. Arkadaşlar artık bunun üzerine söz söyleyen Allah'a ve Resulüne karşı açık bir şekilde isyan etmiştir. Söylüyorlar. Diyorlar ki burada alimler ve rahipler haramı helal yaptılar. Halk da onlara bu haramları helal bilerek, helal itikad ederek itaat ettiler. Hayır böyle bir şey demiyor ki. Ne ayette böyle bir şey var, ne hadiste böyle bir şey var. Gerçekten bugün durum öyle bir hal olmuş ki bundan 14 asır önce ve daha önce insanlar Tevrat'ı, Allah'ın indirmiş olduğu kitapların yazılarını tarif etmişler, değiştirmişler. Veya hükümleri tevil ederek değiştirmişler. İşte Yahudiler cumartesi yasağını ne yapmışlar? Cuma günü ağa atmışlar denize, pazar günü toplamışlar, cumartesi günü avlanmadık demişler. Arkadaşlar bugün de durum aynıdır. Bakın Allah-u Teala açık bir şekilde Yahudi ve Hristiyanların alimlerini, rahiplerini, yöneticilerini Rab edindiğini söylüyor. Resulullah da bunun nasıl olduğunu söylüyor. Birileri de hemen ek yapıyor. Yok bu böyle değil, şöyle. Nasıl? Onların helal ve haramlarına inandılar, itikad ettiler. Yani haramın helal olduğuna, helalin de haram olduğuna itikad ederek, inanarak onlara tabi oldular ve bundan dolayı müşrik oldular. Böyle bir şey yok ki. Resulullah bunu böyle açıklayamaz mıydı? Değil mi? Bakın burada diğer bir nokta, Şeyh Ebu Muhammed El-Maksi Rahimullah, Allah kendisine razı olsun, Allah kendisine merhamet etsin, ince bir noktaya değinmiş. Adi bin Hatem ne diyor? Ne diyor? Diyor ki onlar din adamlarına ibadet etmediler ki, yani yapmış olduğu fiilin onlara ibadet olduğunu bilmiyor. Diyor ki bakın diyor, bu konuda cehaletle mazeret değildir diyor Şeyh Ebu Muhammed. Çünkü bu Allah'ın kitabında kesin olarak ortaya koyduğu bir esastır. Bu konuda cehalet de nedir? Mazeret değildir diyor. Dikkat etsiniz, Adi bin Hatem şeyden haberi yok. Yapılan bu fiilin onlara Rab edinmek ve onlara ibadet etmek demek olduğundan haberi yok. Anlaşıldı mı? Evet. İbn-i Teymiye, onlar din adamlarına namaz kılmadılar. Şayet din adamları onlara rükû ve secde etme şeklinde kendilerine ibadet etmelerini emretseydi, ehli kitap din adamlarına bu noktada itaat etmezdi. Yani yöneticiler deseydi ki gelin bize namaz kılın, rükû yapın, secde yapın, ehli kitap bunu yapmazdı. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına helal, helal kıldıklarına haram tanımaları hususunda kendilerine itaat edilmesini emrettiler. Onlar da bu emre itaat ettiler. İşte onların din adamlarını Rab edinmeleri bu şekilde olmuştur. İşte onların din adamlarını Rab edinmeleri bu şekilde olmuştur diyor İbn-i Teymiye rahimahullah. Dikkat edin bak. Onların helal ve haramlarına itikad ettiler demiyor. Onlara itaat ettiler diyor. Aynı ayete dair Bagavi ehli kitabın haham ve rahiplerine secde ve rükû şeklinde bir ibadetlerin olmadığını söyleyenlere şöyle cevap veriyor. Yani birileri itiraz ediyor. Diyor ki ya ehli kitap hahamlarına, rahiplerine rükû etmedi, secde etmedi ki. Bagavi de onlara şöyle cevap veriyor tefsirinde. Onlar Allah'a karşı gelerek din adamlarının helal gördüklerine helal, haram gördüklerine haram kabul ederek onlara itaat ettiler. İşte böylece onları Rab edindiler. Kurtubi bu buyruk ile ilgili meanil Kur'an'a dair eser yazanlar derler ki onlar alimlerini ve rahiplerini her hususta itaat ettiklerinden dolayı Rabler konumuna çıkardılar. Yani her hususta onlara itaat edilince Rabler konumuna çıkardılar diyor. Aynı konuya dair bir başka ayet var. Âl-i İmrân suresinde geçen diyor ki وَلَا نَتَّقِذَ بَعْضُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا. Birbirimizi Rab edinmemek üzere. Tamam mı? Birbirimizi Rab edinmemek üzere. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ey ehli kitap, gelin aramızda ortak bir kelimeye gelelim. Bu da ne olsun? Sadece Allah'a ibadet etmemiz, ona hiçbir şey ortak koşmamamız ve birbirimizi Rab edinmememiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaba diyor ki gelin ortak bir kelime üzerinde buluşalım. Bu kelime de birbirimizi Rab edinmemek olsun diyor. Buna dair Kurtubi tefsirinde diyor ki bu ayet Allah haram kıldığını helal, helal kıldığını haram yapma konusunda birbirimize tabi olmayalım, birbirimize itaat etmeyelim demektir. Bu ayetin manası Tevbe suresinin 31. ayetinin manası gibidir. Bu ise Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram yapan kimselere tabi olanlar o kimseleri Rab seviyesine çıkardılar manasındadır. Yani Allah'ın haramlarını helal yapan, helallerini haram yapan beşeri sistemlere, parlamentolara, yöneticilere itaat, sahibini dinden çıkartan, onlara ibadet ve onları Rab edinme mesabesine düşüren bir halmiş. Aynı ayetin tefsirine dair Razi bu ayette yer alan Rabler edinmekten maksat onları alemlerin ilahları oldukları inanmaları değil aksine her türlü emir ve yasaklarına itaat etmeleridir diyor. Bakın arkadaşlar aşağı yukarı bütün müfessirler aynı şeyleri söylüyorlar. Nakilleri uzatmak mümkün ama gerek yok. Çünkü aslında hiçbir nakle gerek yok. En güzel nakil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den var. En doğru açıklama onun açıklamasıdır. Onlar onların helallerini haram, haramları helal yaptılar, onlar da onlara tabi oldulardı. İşte onların ibadeti bu şekildedir, bitti. Helali haram, haramı helal yapan insanlara itaat, onlara ibadet etmek demektir. Burada son bir noktaya değinelim inşallah, konumuzu bitirmeden önce. Her kafirlere yapılacak her türlü itaat, tağutu red ilkesiyle çelişmez. Bunu anlayın. Tağutu red ilkesiyle çelişmez. Başta dedik. Allahu Teala itaatin bir kısmını ibadet olarak isimlendirmiş. İtaatin bir kısmını ibadet olarak isimlendirmiş ve demiş ki kim bu hususlarda herhangi bir merciye, herhangi bir kula itaat ederse onu Rab edinmiştir, ona ibadet etmektedir diyor Allahu Teala. İşte 3 ayette biz bunu gördük. Ancak bir başka ayette Allahu Teala ve vassayna insane bi valihi husna ve in cahadake li tushrike bi ma leysa leke bihi ilmun fela tudihuma ileyye merci'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Biz insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik, vasiyet ettik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşma noktasında zorlarlarsa فَلَا تُدَيْهُمَا onlara, o ikisine itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim diyor Allah-u Teala. Görüleceği üzere arkadaşlar bu ayette itaat etme emri Allah'ın dinine muhalif hususları kapsıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini incelediğimiz zaman kafirlere karşı yapılacak her itaatin sahibini küfre sokmadığına dair birçok örnekle karşılaşmamız mümkün değil mi? Resulullah ve diğer sahabeler kafirlerin himaye kanunlarını kabul etmişler, himaye usullerini kabul etmişler. Bazı sahabeler köle olduğu için kafir efendilerine itaat etmiş ancak bunlar Allah'ın dinine muhalif hususlarda olmadığı için ve bilhassa teşri noktasında olmadığı için kişiyi sahibini dinden çıkarmamıştır. Şu iyi bilinmelidir, kafirlere İslam'a muhalif hususlarda itaat etmek farklı bir durum. İslam'a zıt olmayan hususlara itaat etmek farklı bir durumdur diyor ve konumuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar burada şöyle bir karışıklık var. Şimdi İslam alimleri kitaplarında mübah noktada itaat mübahtır, haram noktada itaat haram, şirk noktasında itaat şirktir diye üçe ayırmışlar, tamam mı itaati? Şimdi burada şöyle bir itiraz geliyor. Diyor ki işte başını açıp üniversiteye girmek ya da tağutların koymuş olduğu İslam'da haram olan bir helale uymak, haram olan itaattir ve sahibini kafir yapmaz diyor bazıları. Tamam mı? Tamam. Bu ayrım doğrudur. Yani mübah noktalarda itaat mübahtır, haram olan noktalarda itaat haram, şirk ve küfür olan noktalarda itaat ise şirk ve küfürdür. Ancak teşride itaat başka bir konudur, başlı başına küfür olan bir şeydir. Teşride itaat, yani kanun koymada, yani yasa vaaz etmede itaat sahibine yapılan bir ibadettir. Bu ayrı bir konudur. Çünkü ilah uluhiyet neydi ilahlık? Hüküm koyma, yasa koymaydı. Değil mi? Teşri neydi? Teşri şeriat sahibi ancak Allah'tır. Kim bu hakkı Allah'tan alıp kullara verirse Allah'a şirk koşmuştur, değil mi? İşte teşri makamını, kanun koyan makamı, koymuş olduğu kanunlara itaat, onlara ibadettir. Bu hangi konu doğrusu olsun, haram olup olmaması fark etmez. Teşride itaat nedir? Sahibini dinden çıkaran bir şirk ve bir küfürdür. Bu böyle bilinmelidir. Bu noktada selef veya halef veya muasır hiçbir ilim ehli arasında zerre kadar bir ihtilaf yoktur. Evet, konumuz bitti inşallah. Kısaca özetleyelim. Dedik ki Allahu Teala bazı durumlarda kişinin itaatini ibadet olarak isimlendirmiş, itaat ettiği merciye ibadet ettiğini bildirmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ibadet kelimesi, itaat kelimesiyle aynı anlamda kullanılmıştır. İşte la ta'budu şeytan, şeytana ibadet etmeyin, yani ona itaat etmeyin demektir. Ya da Firavun ve kavminin söyledikleri lena abidun, o ikisi bize ibadet, onların kavmi bize ibadet ediyorlar demek, onların kavmi bize itaat ediyorlar demektir. Allah'tan başkasına itaati şirk ve küfür olduğuna dair 3 ayet getirdik. Bunlar Muhammed suresinin 25 ve 26. ayetiydi, ezberleyeceksiniz. Enam suresinin 121. ayetiydi, ezberleyeceksiniz. Ve aynı şekilde Tevbe suresinin 31. ayetiydi. 1. ayette dinden çıkan mürted olanların irtidadı, kafirlere, Allah'ın indirdiğini hoş karşılamayanlara, Allah'ın indirdiğini kerih görenlere biz size bazı hususlarda itaat edeceğiz demeleriydi. Tüm hususlara değil bazı hususlara itaat etmek sahibini dinden çıkartıp mürtet yapıyordu. İtaat etmek değil, sadece itaat edeceğini söylemek dahi sahibini dinden çıkartıp müşrik yapıyordu, değil mi? 2. ayette ise وَاِنْ اَتَعْتُمُهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ dedi Allah-u Teala. Şayet onlara itaat ederseniz, yani onların Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram etme noktasında, yani teşri noktasında siz onlara itaat ederseniz muhakkak müşriklerden olursunuz dedi. Bu ayetin arkadaşlar Arapça orijinaline baktığınız zaman tekit üstüne tekit vardır. Son ayetimiz, son okuduğumuz ayet ise Tevbe suresinin 31. ayetiydi. Yahudilerin, Hristiyanların, ehli kitabın, din alimlerini, rahiplerini Rab ittikaz edindikleri, onlara ibadet ettikleri ne söylüyordu ayet. Allah-u Teala bu ayette bunu bildiriyor. Hemen Adi bin Hatem itiraz ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onlara ibadet etmediler ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. İşte ayete dair nebevi bir açıklama. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara ibadet ettiler. Onlar Rab edindiler. Peki nasıl? Din alimleri, yöneticileri, hahamları, rahipleri Allah'ın haram kıldığını helal yaptılar bugünkü gibi. Allah faizi haram kıldı, onlar helalleştirdi. Allah içki içmeyi haram kıldı, onlar helalleştirdi. Allah zina etmeyi haram kıldı, onlar helalleştirdi. Allah irtidat etmeyi haram kıldı, onlar demokrasi denilen dinleriyle fikir hürriyeti getirerek irtidadı serbest mübah kıldılar. Allah'ın helallerini de yasakladılar. İşte yöneticilerine bu noktalarda itaat etmek, onlara ibadet etmektir diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.